Mama, ngai mwana gana weo, sena makanisi. Bebe, mwasi na ngaga. Na vandaki pene na mai, pembeni na lakio, na mboka ya Rwanda. Makanisi na ngai nyonso ezongi mboka. Na kanisi na motindo tomesana, na ndenge tovandaka, posakaka na lelao. Eloko kombo mbongo nde Nzambe ya mokilio. Tala mosika, nga nde tiki mboka. Na epai na kendeki, obele pose ya mosolo. Bebebe, mwasi na linga mingi. Epai na zali na kanisi obateli nzoto. Pamba te epai na jali, nga epe na jali kobatela toto. Navandaki pene na mai, pembeni na lakio, na mboka ya Rwanda. Makanisi na nga mama nyonso ezongi mboka. Na kanisi na motindo tovandaka, na mosika na komi posakaka na lela. Loko kombo mbongo, Nzambe ya mokili. Tala mosika natika kio, nepai na komi. Koluka nini, mbele likolose ya mosolo. Bebebe, bebebe mwasi na nga. Bebebe, bebebe mwasi na nga. Nakanisi na ndenge yoso. Música na tiki.